środki i nakłady, którym też wiele festiwali zagranicznych nie jest w stanie podołać. Dlatego też można powiedzieć, że ten tour międzynarodowy jest ograniczony do tych naszych największych już ikonicznych nazwisk, prawda, jak Warlikowski, Krystian Lupa, oraz właśnie tych różnych form mniejszych, które już próbują się odnaleźć właśnie przez to, że produkują spektakl w przestrzeniach alternatywnych, ale są to też formy po prostu prostsze do objazdu, do przygotowania, do zamontowania na festiwalu. Ale nawet zdarza się, że spektakl nie tylko na festiwal jedzie, ale jedzie na biennale, na przykład do Wenecji, jak Wściekłość. To tak było z Wściekłością właśnie. Kluczewskiej, tak. I dostaje jeszcze Srebrne Lwy, prawda? No właśnie. No i zobaczymy po raz kolejny Maję Kleczewską w swoim przygodzie z Elfriedą Jelinek, z tematyką poruszaną przez twórców w zeszłym sezonie bardzo intensywnie. Obcość, emigracja, ten rodzaj napięcia, prawda, który przecież nas dotyczy. Jest to temat, który, o ile w teatrze przyjmuje formę jakiejś rozmowy cywilizowanej, to na ulicach jest nieustająco, prawda, gdzieś tematem szykanowanym, etykietowanym i właściwie nie sprowadzonym do jakiejś myśli, tylko do raczej, powiedział, no właśnie etykiety, czy jakiegoś tam stereotypowego oglądu sprawy. Mm-hmm. No Maja Kleczewska się nieustająco boryka z tą naszą rzeczywistością, która coraz bardziej ją uwiera, mam wrażenie. Tytuł Wściekłość chyba oddaje karmę naszej artystki bardzo mocno. Więc cieszę się, że ten spektakl możemy pokazać. On jest rzeczywiście też spektaklem, który w jakiś sposób puentuje trochę te poszukiwania Teatru Powszechnego, który od 3 lat pod dyrekcją Pawła Łysaka, no, powiedzmy sobie szczerze, no, przez te 2 pierwsze sezony no, nie mógł się rozpędzić i jakoś tak to się nie wszystko udawało i nagle ten 3. sezon staje się rzeczywiście jakimś rodzajem dojrzałej takiej wypowiedzi. Te spektakle są bardzo takie, bym powiedział, okrzepłe i też realizujące chyba misję czy myśl przewodnią, jaka towarzyszy dyrektorowi. I Wściekłość, i Chłopów pokazujemy w tym roku. Krzysztof Garbaczewski zrealizował naszą klasyczną powieść Władysława Reymonta i zrobił ją oczywiście tak, jak to Krzysztof Garbaczewski, czyli wywiózł nas na zupełne manowce naszych oczekiwań. Stworzył taką alternatywną rzeczywistość, pełną poczucia humoru, dystansu, ironii, gry, ale równocześnie też pokazując jakąś linię łączącą ten jakby odległą powieść XIX-wieczną z czasami współczesnymi. Ja pamiętam, jak się ten spektakl kończy, prawda? Zima nadchodzi. Jest to bardzo jakieś charakterystyczne. No nie byłabym sobą, gdybym nie domagałaś chociaż paru zdań na temat Jana Klaty, bo państwo, którzy nas słuchają, mogą wiedzieć, że jest to mój idol. A co? Wesele. No właśnie, to nie jest mój idol, Jan Klata, zdecydowanie, natomiast wydaje mi się, że to Wesele powinno się pojawić na festiwalu, choćby dlatego, że zaczęło pełnić funkcję już nie tyle artystycznego wydarzenia, ile pewnego faktu o charakterze socjologicznym, bo rzeczywiście w Krakowie każdy ten ze spektakli kończy się owacją, jakąś niezwykłą wspólnotą publiczności z artystami, którzy w tej chwili są przepełnieni jakąś goryczą i rozpaczą w związku z takim, a nie innym rozpoznaniem własnej sytuacji w teatrze. No i wydaje mi się, że to też jest jakiś rodzaj opowieści o Polsce współczesnej w związku z tym, prawda? I w ogóle powiedzmy sobie prawdę, no na te spektakle Teatru Starego, Wesele czy Triumf Woli, biletów nie można dostać do końca roku. My musieliśmy z teatrem negocjować, żeby nam zatrzymał dosłownie po 100 biletów na każdy z tych spektakli. Te bilety będą rozdystrybuowane wśród tych gości, ale też częściowo też publiczności naszej krakowskiej też jeszcze jakąś pulę przeznaczymy. No chyba nie ma nic wspanialszego niż poczucie, że teatr jest i spektakl tak jest pożądany, tak jak jest właśnie pożądane w Krakowie Wesele czy Triumf Woli. No i też jest coś jednak też artystycznie, bo z jednej strony Klata, powiedzmy, bardzo klasycznie rozczytuje to Wesele. No po prostu bym powiedział szkolnie, nie ma, że tego się uczymy. Prawda? Jako no stypa, właśnie. No nie, ale to jest stypa. To zawsze była stypa. I on dokonuje tylko tego radykalnego wzmocnienia gestu, mm-hmm. prawda, który jest niezwykle teatralnie atrakcyjny. I przez tą, prawda, muzykę tego Furii. Zespołu metalowego, Furii. I z jednej strony by się wydawało, że to nic nadzwyczajnego, a równocześnie nagle, bo to też na tym polega geniusz właściwie twórcy, że on się wpisuje z pewnym tematem w czasy i potrafi złapać jakiś rodzaj napięcia, który nagle urasta do rangi czegoś niecodziennego. I tak też jest z tym zamglonym, prawda, beznadzieją, klimatem tego spektaklu, w którym wszyscy w pewnej chwili już bełkoczą, są zupełnie bezradni i wypompowani z jakiejś swojej energii. No i ten obraz jest jakoś bardzo przemawiający do wyobraźni i chyba wielu z nas, widzów, się z tym bardzo identyfikuje. I ten Jasiek, który jest staruszkiem i ta kapliczka, która pozbawiona jest figurki. No tak. No tak. Pani Moniko, bardzo proszę, no pani tak. pisała coś o klacie moim ukochanym. Książkę. Tak. Książkę napisałam. O klacie i Grzegorzewskim. No. Natomiast jakby tutaj w kontekście wesela chciałabym jeszcze podkreślić to, że to jest jakby szczególnie ważne, to, że w tym spektaklu występuje prawie cały zespół Starego Teatru, to jest jakby absolutny przekrój i zobaczenie tych aktorów na scenie razem. Nie wiadomo, ile razy jeszcze się to zdarzy na tej scenie. No jest jakąś ogromną wartością i to mi się wydaje jakby szalenie ważne. Zresztą Triumf Woli pod tym względem też w kontekście tego, co w tym momencie może się wydarzyć, czy już się wydarza w Starym Teatrze. Jest jakimś. Ale to jest, wie pani, też jakby z pełną świadomością ustawiłem te dwa spektakle jako ramy festiwalu. To znaczy Wesele gdzieś tam otwiera, festiwal Triumf Woli kończy. Ale też robiłem to absolutnie, zwyczajowo z jednego teatru pokazujemy jeden spektakl. Ale teatr powszechny jak gdyby zasłużył też swoją konsekwentną pracą na to, żeby pokazać dwa spektakle. I stary też w tej swojej trudnej sytuacji, niezrozumiałej, pełnej różnych napięć, też, zwłaszcza, że ja jestem wielbicielem, to jest nie dość precyzyjne słowo, ale jakimś absolutnie przekonany, że rzeczywiście w tym teatrze udaje się utrzymać jakąś niezwykłą jakość i etos pracy aktorskiej. Ten zespół jest po prostu fenomenalny. On praktycznie zawsze coś wygrywa na festiwalu Boska Komedia. Jeśli nie wygrywa, to jest na pewno zauważany jako absolutny fenomen w skali światowej. No i na pewno jestem przekonany, że podobnie będą odbierane te dwa spektakle właśnie przez to spojrzenie i gest aktora i zespołu aktorskiego na scenie. Zresztą w Weselu też bardzo widać, że aktorzy o coś walczą tym spektaklem. No. I to jest jakaś ogromna wartość, energia, która w ogóle płynie z tej sceny, jakiegoś buntu, jakiegoś niezgody tak naprawdę. Ale to jest fenomenalne. To znaczy my nagle mamy z jednej strony czasy kryzysu, ale te czasy kryzysu powodują jakiś rodzaj autentyczności. To znaczy pokazują znowu, że my tą polską tradycją teatralną, która się wywodzi z jakiegoś takiego poczucia odpowiedzialności za to, co pozateatralne w gruncie rzeczy, że aktor nie jest tylko i wyłącznie odtwarzaczem jakiegoś iluzyjnego świata, ale jest właśnie wojownikiem w sprawie i że zespół jest po prostu wehikułem znowu, który ma widownię poprowadzić ku jakiemuś wyższemu wymiarowi, jest coś fenomenalnego. No po prostu to się znowu spotyka na scenie jakieś coś, co mówimy, że jest rzeczywiste, coś, co się staje iluzyjne albo meta rzeczywiste. No ja to w polskim teatrze uwielbiam, bo i w ogóle ten fenomen chyba absolutnie zaczarowuje tych gości z zagranicy. Wiecie państwo, prawda jest taka, że teatr w Europie Zachodniej jest czasami absolutnie fenomenalnym, estetycznym, mądrym przedsięwzięciem, ale jednak przez społecznie jest rozpoznawany jako forma rozrywki pomiędzy dla trochę klasy wyższej. Nie jest taką sztuką, która porywa młodych ludzi do końca. Nie ma tam odbioru takiego frenetycznego, jaki się zdarza na festiwalu Boska Komedia. My się utrzymujemy w Polsce jakby w takiej czołówce krajów, gdzie ten teatr jakoś zagarnia wyobraźnię trochę bardziej niż elitarną, prawda, że jest jeszcze jakimś ważnym elementem tożsamości. Ja jako szef festiwalu walczę o to, żeby utrzymać znowu tutaj w momencie bym powiedział mit jednak polskiego teatru, no tak. Ale też coś, co jest straszną wartością i było tą wartością od lat, prawda, 60. wcześniej, przez cały czas jednak komuny, kiedy teatr był utożsamiany jako przestrzeń jednak wolności nieustającego oka do widza i mówienia trochę w innym rytmie niż codzienność tego nakazywała. Więc ta tradycja jest żywa i ona nieustająco się gdzieś odzywa w tej karmie aktorskiej na scenie, w tym geście reżysera i to jest absolutnie fenomen światowy. Mm. I też wspaniałe jest, to może jest banalna konstatacja, ale tak myśląc o Teatrze Narodowym, Starym Teatrze w Krakowie i o kiedyś Teatrze Polskim we Wrocławiu, że to są zespoły, które też są wielopokoleniowe, czyli to spotkanie młodości z masterclass, to nie w każdym teatrze może się zdarzyć, a właśnie w tych dwóch teatrach we Wrocławiu i w Krakowie do czegoś takiego dochodziło i myślę, że to też pracowało bardzo mocno, prawda? Małgorzata Gorol, czy tam, nie wiem, kto, no, Jaśmina Polak, prawda? Bartosz Bielenia. A z drugiej strony, no, pan Kozak, nie wiem, zapomniałam chyba na imię. Tak. Czy powiedzmy dwie panie, no też już dojrzałe na pewno, jak Ania Dymna i Elżbieta, Karkoszka. I to średnie pokolenie, prawda, Julek Chrząstowski. Przepraszam, że ja tak troszkę zdrabniam te imiona, tak. Ale też jakoś przez lata się zżyłam z tymi ludźmi. I teraz troszkę tak trudno mi jest o nich nie myśleć. Teatr Polski się pojawi rzeczywiście na Boskiej w takiej formie, bo Łaźnia jest takim miejscem, w którym możemy tworzyć projekty nie w oparciu o stały zespół, ale też wykonywać gesty, które, można powiedzieć, interweniują w tą rzeczywistość teatralną. I tak też zrobiłem, kiedy w najbardziej krytycznym momencie zaprosiłem artystów zwolnionych z Teatru Polskiego do wykreowania swojego głosu, swojego przedstawienia w Łaźni. I powstał spektakl Fakt sceny buntu, który wyreżyserował Marcin Liber. Tak. I to jest spektakl, który będziemy grali w ogóle o 22:30. Zakończymy go jakąś taką wielką imprezą, mam nadzieję. Dlatego, że to jest spektakl, który żyje, będzie o każdego wieczoru inaczej. Dlatego, że to jest spektakl, który jest nasycony z jednej strony buntem, z drugiej strony też pewnym rodzajem ironii co do tego, jak my się w ogóle buntujemy, my jako środowisko też artystyczne, ale w tym wypadku tego spektaklu nie tylko artystyczne. Spektakl, który ma też jakąś taką przestrzeń otwartą dla publiczności. Proszę sobie wyobrazić, że po prostu publiczność tam wchodzi na scenę, współdziała z aktorami, wypowiada się we własnym imieniu. No, bardzo ciekawe to jest, każdy w tej chwili spektakl inaczej właściwie się odbywa i budzi niezwykłe emocje. Też liczę, że jakby zaskoczy swoją energią gości naszych z zagranicy. To żeby zamknąć tę rozmowę o piekle teatralnym na Boskiej Komedii, ja wrócę do tego pana sformułowania, że no, zainteresował bardzo pana polityczny teatr w Ameryce Południowej, że on taki autentyczny, ten teatr polityczny. A jaki przymiotnik należałoby postawić polskiemu teatrowi politycznemu, proszę państwa, by zamknąć, jeszcze raz przypomnę, piekło? Bramy piekielne. Różnie to nie mogę jednym zdaniem zrobić, dlatego że różnie to bywa. Niestety polski teatr polityczny jest też bywał wielokrotnie teatrem kokieteryjnym i bardzo fałszywym. Mhm. Ja na przykład nie znoszę tej kawiorowej po prostu polityki kanapowej i takiej, która po prostu udaje radykalizm, a w gruncie rzeczy jest konformistyczna i to jest 80% w gruncie rzeczy politycznego teatru polskiego, co zresztą też pokazał Frylicz, robiąc radykalną klątwę i kompromitując tak zwany lewicowy teatr polski, który prawda, w deklaracjach swoich jest radykalna, w gruncie rzeczy scenicznie jest jakąś formą, bym powiedział, bardzo pełną kompromisów. Natomiast w tej chwili dzieje się coś innego. W tej chwili polski teatr polityczny staje się, że tak powiem, nie tylko teatrem pewnych idei książkowych czy podręcznikowych, ale też rodzajem jakby autorefleksji, mówienia o własnej kondycji, o swojej egzystencji, o swojej przyszłości, o swoim tym, kim my jesteśmy. I to nagle nabiera jakiejś niesamowitej siły. Więc myślę, że o ile bym powiedział 2 lata temu, że przewagą Chilijskiego Teatru Politycznego jest jego autentyczność, tak w tej chwili bym postawił znak równości między tą autentycznością, ale równocześnie bym jeszcze plusik dodał, bo ten Teatr Polski jest nie tylko autentyczny, ale jest też walczący. I to jest rzeczywiście to, co Monika powiedziała, chyba też bardzo, bardzo ważna sprawa, gdzie po prostu już nie chodzi tylko o nas samych, ale o coś więcej, o jakiś rodzaj niezgody na przewartościowywanie rzeczy, które nas gdzieś tam wychowywały, które budowały nasze wyobrażenie o tym, kim jesteśmy. No i szersza dyskusja się wokół tego jest w stanie uruchomić. A ja bym jeszcze dodała do tego, że polski teatr też jakby gdzieś, ten polityczny, gdzieś poszukuje też swojej tożsamości i otwiera jakby, bo mówienie o polityczności nie dotyczy tylko tematu, ale też jakby jakiegoś modelu pracy w ogóle w teatrze. I to, co dla mnie jest gdzieś ważne, kiedy patrzę chociażby na ten program Inferno, to, jak wiele spektakli powstawało na przykład testując różne modele pracy kolektywnej, pracy, w której aktor jest pełnoprawnym współtwórcą spektaklu, albo przynajmniej jakby poszukiwanie w ogóle jakby takich ram upodmiotowienia każdej osoby, która jakby w ramie tego spektaklu się pojawia. Dla mnie jest jakby to szczególnie ważne, bo to jakby też bardzo wpływa potem na relacje z publicznością. I to jest jakby trochę inne myślenie o polityczności. I wydaje mi się, że tego też bardzo w polskim teatrze potrzeba i że polscy twórcy starają się różne obszary tutaj otwierać, eksploatować, eksperymentować pod tym względem. I tutaj jakby, no, dobrym przykładem jest chociażby Anna Smolar, która każdy swój spektakl na Boskiej Komedii zobaczymy Henriette Lacks. I to jest jakby kolejny jej spektakl, który ona wypracowuje, jakby nie rezygnując z takiej jakby swojej pozycji gdzieś reżyserki, jednocześnie wypracowuje w jakimś takim dialogu i współpracy z aktorami. I druga sprawa, którą jeszcze tutaj chciałabym podkreślić, to że no, ten polski teatr staje się coraz bardziej teatrem również kobiet. I tutaj faktycznie ten program konkursowy no, jest w połowie przynajmniej tworzony, to są spektakle tworzone przez kobiety. I oczywiście jakby też nie można zawężać tego kręgu do reżyserek, ale no jednak jest to dość symptomatyczne, bo to nie była jakby z tego co wiem i z tego co jakby też ja opiniując spektakle gdzieś nie zakładałam, że ten konkurs ma być aż tak bardzo kobiecy. To wynika po prostu jakby z tego jaką pozycję one teraz zajmują, jak ciekawe światy w teatrze otwierają i nowe właśnie te polskie reżyserki. Tak, więc szybciutko jeszcze, żeby taki PL, niech to będzie postscriptum do Inferna, Agata Duda-Gracz, Anna Smolar, Monika Strzępka, Maja Kleczewska, kogoś zapomniałam. Marta Górnicka. No właśnie. Tak, to już to chyba drugi sezon z rzędu. Podsumowując teatr, będziemy eksponowali rolę kobiety w polskim teatrze współczesnym. No to teraz posłuchamy utworu awangardowego jak najbardziej i wchodzimy potem natychmiast do czyśćca, żeby oczyściwszy się móc dostać się wreszcie do raju. A ja przypomnę, że my mamy książkę, taką pierwszą książkę wstrząsającą, mądrą, awangardową, ma wszelkie możliwe zalety bardzo przystojnego pisarza Jakuba Małeckiego Rdza. 22 333 33 33, oczywiście za darmo, nie trzeba się wypowiedzieć na temat Boskiej Komedii. Serdecznie zapraszamy, pogramy chwileczkę, a potem do czyśćca. tak na wszelki wypadek jeszcze raz przypomnę numer telefonu. Wiem, że linia jest bardzo obciążona, no nie mniej. 22 333 33 33. Rdzy mogą państwo nie znać, bo ona ukazała się dopiero, ale mogą państwo znać Dygot albo Ślady Jakuba Małeckiego, albo jego tłumaczenie listów niezapomnianych. No więc startujemy z tą lekturą, a ponieważ dzisiaj dostałam, przepraszam, wczoraj dostałam paczuszkę z książkami, postanowiłam z państwem podzielić się, więc gdyby ktoś miał ochotę, bardzo proszę. Dąbrowa Górnicza odzywa się, ale nie była na Boskiej Komedii nigdy. Serdecznie ją niemniej pozdrawiamy. No, również z Kaszub pojawili się, zatelefonowali państwo, no, przepraszam, napisali do nas państwo, serdecznie też pozdrawiamy i pytamy, czy tam śnieg już sypie, bo tam właśnie się wybieramy w pobliże. No, to teraz wróćmy do Czyśćca. Czyściec jest dla mnie bardzo zagadkowy, ze względu chociażby na to, że znalazł się w nim dzięki inicjatywie pana dyrektora Bartosza Szydłowskiego mistrz Krystian Lupa. Prosiłabym o uzasadnienie najpierw, a potem mogą państwo dosyć szczegółowo opowiadać, bo tych spektakli akurat jest tutaj niewiele. No, wie pani, to jest tak, że Krystian Lupa to jest twórca przede wszystkim krakowski, który ma tutaj swoją absolutnie wierną publiczność, uwielbia wracać do Krakowa i tak naprawdę każda Boska Komedia bez Lupy jest Boską Komedią trochę straconą. To jest moje osobiste zdanie i Krystian dla mnie zawsze pozostanie też jakimś chciałem dwie rzeczy naraz powiedzieć, no ale mistrzem na pewno. No, tak. Ale też jakimś takim kimś, który uruchamiał w młodych reżyserach odwagę marzeń, które potem realizują i jednym z tych marzeń jest też moje marzenie właśnie Boska Komedia i myślę, że ten proces edukacji w szkole teatralnej też owocuje właśnie tym projektem. Proces, który oglądałem wczoraj. A był pan w Warszawie? Bardzo duże rozterki miałem, pani redaktor. Jak to ja dzisiaj dam radę, będąc wczoraj w Teatrze Nowym do 4 rano? To trwał tym razem 10 godzin spektakl? Do drugiej był wczoraj spektakl. 7 godzin, był trochę przeciągnięty. Coś niesamowitego, cudowne. Tak. Zwątpiłam w Krystiana Lupę, że potrafi długie spektakle realizować. Aż tu proszę, prawie jak Malte. Wszystko w ogóle wskazuje na to, że ten spektakl będzie trochę skondensowany i będzie trwał 6 godzin, tak jak planowaliśmy w Krakowie. Mm-hmm. No i powiem tak, jestem pod wielkim wrażeniem złapania jakiejś kondycji w tym spektaklu. Oczywiście taki spektakl trzeba było wcześniej zakontraktować i podjąć to, jakby tam decyzję pozornie ryzykowną, prawda, zaproszenia bez oglądania tego spektaklu, premiera wczoraj. Kontrakt już podpisaliśmy pewnie w październiku, czy nawet wcześniej, żeby zaklepać terminy. To są sprawy organizacyjne. Ale ten spektakl jest, no jakby jest przerażająco smutnym spektaklem. Jest po prostu, ja właściwie się czułem, jakby mnie zakopywano żywcem w mogile po prostu. Tam jest po prostu spektakl o umieraniu duszy artysty, o zabijaniu tego, co jest najbardziej, najistotniejsze w człowieku. Poczucia sensu, poczucia wiary. Mechanizmu, który podcina skrzydła, który robi z nas właściwie worek do przerzucania, a nie żywą istotę. I to jest tak wstrząsająco prawdziwy, autentyczny monolog twórcy, bo tak bym go nawet w pewnym sensie nazwał, że wychodzi się rzeczywiście z tego spektaklu, to jest najmroczniejszy spektakl Krystiana Lupy. Przy całej komediowej nucie niektórych scen, nawet sposób świecenia obrazu, który jest właściwie, niejednokrotnie musimy mrużyć oczy, żeby dostrzec po prostu sylwetkę aktora na scenie, to cały czas oddziaływuje na podświadomość i właściwie nas pognębia. Bardzo to jest kafkowskie, bardzo to jest fenomenalnie złapane. Ja oczywiście pierwszy akt jest jakby niesamowicie prowadzony. Ten Kafka jest tam tak złapany lekko, nie jest to taki akt przegadany. Kapitalna rola Andrzeja Kłaka. On robi, akurat on wystąpił wczoraj, tak? Bo jeszcze jest Marcin Pępuś. Pępuś, ale on zdaje się później będzie wchodził w to dopiero. Ale po prostu Andrzej zrobił coś niezwykłego. To znaczy, to jest aktor, który wydaje się, że nakręcony tym teatrem Strzępki, z podkręcaniem tej swojej ekspresji, jakiejś takiej cielesności, która niemal groteskowo funkcjonuje na scenie, w przerysowaniu pewnym, nagle zdobywa się na taki krok w stronę uwewnętrznienia tego swojego świata, jest niesamowitą postać. Gra nawet w drugim akcie, który jest takim aktem improwizacji aktorskich, to w gruncie rzeczy to on jest głównym bohaterem tego aktu, a proszę sobie wyobrazić, że w tym akcie Andrzej, czyli Józef K., leży na łóżku przez 2 godziny i nie rusza się praktycznie. Może dwukrotnie, trzykrotnie coś powie. Ale jest to jakby punktem odniesienia. Jestem bohaterem wyssanym już przez tą sytuację opresji. Bohaterem, któremu odebrano wolę życia, który właściwie tej woli nie ma, nie może w niej sobie zebrać z tej dezorientacji. A co widz na to, przepraszam bardzo, bo to różnie bywa. No różnie było. Takie głosy są. To był spektakl, który nikt nie był przygotowany na tak długi czas trwania, bo planowano wstępnie ten spektakl na około 4 godzin. W związku z tym on się rozpoczął o 19:00, no i ta godzina druga to naprawdę jest trudne zderzenie. Mhm. Ale wie pani, wydaje się, że na premierze i na pewno w Krakowie też tak będzie, przychodzą ludzie, którzy wiedzą, dlaczego przychodzą na Krystiana Lupę. No ja tak, jestem też takim widzem, który po prostu śledzi już z taką uwagą, że ja nawet nie wiedząc, jaki jest zamiar reżysera, wiem, która scena wychodzi, która nie. Gdzie aktor się nie zebrał, a w której ma lot. No, i na mnie pracuje jakby całe to misterium właściwie lupowskie. No, ale ja jestem jakby, można powiedzieć, w tej sekcie trochę. I ja po prostu te spektakle uwielbiam i lubię to trwanie. Lubię czasami momenty jakiegoś wyłączania się z uczestnictwa i powrotu do nich. No, to jest jakiś rodzaj tradycji, której się trochę wychowałem, która mnie gdzieś inspirowała wielokrotnie. Zobaczymy, jak ta publiczność do krakowskiej publiczności nie ma wątpliwości, że to będzie naprawdę... wie pani, Boska Komedia w ogóle działa na spektakle tak, że one idą piętro wyżej w ogóle. Nie wiem, czy to jest kwestia atmosfery, czy tego zderzenia. No to się coś takiego uruchamia. I jestem też przekonany, że proces będzie w ogóle jakimś niesamowitym wydarzeniem w Krakowie. Aż tak. Właśnie, tutaj jest mnóstwo pytań. Znaczy, zaczęłam od znów najbardziej banalnego. O Andrzeja Kłaka, bo wiemy, że Krystian Lupa słynie z tego, że lubi otaczać się swoimi ludźmi, swoimi aktorami. Znaczy, powtarzają się ze spektaklu na spektakl, no tak zwani sprawdzeni, czyli tacy, którzy są właściwie w jego sekcie, można powiedzieć. I Andrzej Kłak chyba jest tutaj tą świeżą krwią, a więc on musiał bardzo zaufać temu młodemu, szczupłemu człowiekowi kiedyś z Wałbrzycha, później z Teatru Polskiego we Wrocławiu. No i teraz gdzieś tam na wygnaniu. Z Powszechnym teraz jest, tak? Nie, on jest Powszechny jest, tak? Mhm. Tak. Więc to już jest takie dosyć ciekawe, prawda? Że to nie jest ktoś z tego, z tej ścisłej grupy, czyli ale z sekty. Ale już nie, aż Krystian tak już nie pracuje przecież od dawna, nie. Więc... Znaczy przychodzą jest ten zespół Teatru Polskiego, ostatnim zespołem tak naprawdę od 5 lat, odkąd nastał tu Jan Klata w Krakowie, Krystian się Lupa pożegnał z Krakowem. To też jest... Był we Wrocławiu. Ale był we Wrocławiu. Jak nastał Morawski, to się pożegnał z Wrocławiem. Ale ten zespół wrocławski był jego teraz ostatnim zespołem i właściwie tam pracował z wieloma... Tam Wojtek Ziemiański jest artystą, tak. Aktorem, który prawda z nim stale z ostatnim... No, oczywiście od Kanta chyba począwszy, czyli od bardzo dawna. Tak, oczywiście. Od Kanta, dokładnie od Kanta. Marta Zięba. W procesie mamy mnóstwo... Tak, wycinka. Mamy mnóstwo zupełnie nowych twarzy, rzeczywiście. Ale ja nie wiem, wie pani, w tym spektaklu jest jakiś przerażający autentyzm. To znaczy, znowu Krystian Lupa mówi nam nie o teatrze, tylko o jakiejś rzeczywistości. Znaczy stwarza jakąś rzeczywisty rodzaj doświadczenia. Wymiar doświadczania jakiejś traumy. I ta trauma po prostu jest czymś tak obecnym tam, że właściwie nawet dla widza, który poczuje pewną udrękę tymczasem i tym jakby niedzianiem się często na scenie, no to wydaje mi się, że to jest jakby wkalkulowane w tę opowieść w ogóle, którą snuje Krystian Lupa. I jeżeli by na to spojrzeć w ten sposób, bo tak się chyba powinno Lupę odbierać, że my mamy jakby propozycję świata, który jest dla nas wyzwaniem. To znaczy, że my po prostu nawet ten nasz stan nieakceptacji tego bycia wbrew temu spektaklowi musimy potraktować jako pewien symptom. Trochę za tą teorią mindelowską, że po prostu zastanowić się, dlaczego na przykład coś wypieramy z siebie, co w nas uruchomiło odrzucenie. Więc ja trochę trochę, no rzeczywiście jak pan kreatora traktuje lupę nieustająco i wydaje mi się, że i też tak po prostu z tymi spektaklami się zawsze próbuje konfrontować. Nie odczułem jakiejś doraźności tego zespołu, odczułem przerażający smutek w tych ludziach na scenie, jakby oni się rzeczywiście z czymś żegnali. Właściwie ten spektakl jest mszą żałobną, jest jakimś funeralnym gestem w ogóle. No i to jest no to obok wesela będą dwie stypy w takim razie. Wesel, no tak, tak, tak. Jedna w rytmie łubu-dubu bardziej, a druga będzie bardziej taka... No łubu-dubu, no furia to nie, nie, to o proszę pana dyrektora, proszę tu się nie narażać. Ale nie, no jest, nie, tam, ta jest buntownicza, tutaj nie ma już buntu, wie pani, nie, no jest coś takiego, że łubu-dubu to jest jednak rytm, który ma pobudzić, a tutaj właściwie jesteśmy w czarnej otchłani kompletnie, z elementami autoironii mocnej, ale ona jest też niepodszyta takim rodzajem odbicia się, to znaczy tu jest coś, że każdy widz musi na własny rachunek się z tym rozliczyć, bo tutaj już nie ma mądrego reżysera, wie pani, to jest niesamowite, bo Janek Lata zawsze ma ostatni głos, bym powiedział, w swoich spektaklach. On wie lepiej. To jest narrator, pan taki bym powiedział, trochę opresyjny czasami, prawda? To jest jego siła. Ale, a tutaj Krystian jakby coś jakiegoś odpuścił, znaczy zostawił nas z tym i no ja bym powiedział, że jest to jakieś doświadczenie ponadteatralne dla mnie na pewno. Pewno ten spektakl. No ja niestety nie widziałam, to trochę tak nie przyzwoicie się przyznawać, ale po pierwsze, bo rzeczywiście bardzo dużo pracy mamy w tym czasie. Koledzy jeszcze pracują w tej chwili chyba, bo dzisiaj też jest proces, prawda? Więc jeszcze pół godziny przed nimi. Właśnie, a po drugie, no jakby nie wszyscy dziennikarze zostali zaproszeni, co jest bardzo pokrzepiające dla kogoś, kto widział Maltego, więc właśnie ma takie doświadczenie, jeżeli chodzi o... Jakiś był kłopot z tym wejściem. Tak, tam pół świata się zjechało rzeczywiście, bo to są koproducenci z Francji, z innych krajów. Dobrze, już nie będziemy się bić, też jesteśmy w lekkiej takiej depresji. Zapraszamy do Krakowa. No właśnie. Właśnie, bardzo dziękujemy. A gdzie grają państwo proces? W łaźni samej. No, to tak, pięknie. Musieliśmy zrezygnować z części portalu scenograficznego, się nie mieścił. No takie tutaj różne ten, ale, no, bo, ale ten łęk, no niestety, no Masterchef, no co tam proces. Ale tam łęk, no to jest studio telewizyjne, to gdzie tam telewizji? Ale tam się mieścił Lupa zawsze. Tam to już przestrzeń się, alternatywna w Krakowie. Tam widzieliśmy próbę przecież. Co to było? Próba czego? Bo to nie była jeszcze premiera. Właśnie. Bohaterów? Plac tak, Bohaterów? Plac, nie, nie, tak, jeszcze wcześniej tak. To był jakiś... Wcześniej to był Merlin, graliśmy w Łęgu i wcześniej graliśmy czekaj, jeszcze jakiś spektakl. No, w każdym razie... Wycinka też w łaźni była. W każdym razie ja wolę Krystiana Lupę jednak w przestrzeni teatralnej, a nie telewizyjnej. Mm-hmm. To tak sobie tak na marginesie. Ale co jeszcze w czyśćcu? No nie tylko proces. Dwa takie, tak, taki przedpremierowy pokaz na deskach teatru w Krakowie imienia Juliusza Słowackiego. Verno Subutex to jest literackie objawienie ostatnich lat we Francji. Yvonne Depont, artystka, autorka, której się udało opisać współczesną rzeczywistość w sposób bliski Welbeckowi, ale nie do końca, ale bardziej bym powiedział ciepły i mniej cyniczny. I za adaptację podjęła się Jola Janiczak i reżyseruje ten spektakl Wiktor Rubin. Tak inaugurujemy w ogóle festiwal. Szykuje się takie wielkie, epickie dzieło, można powiedzieć. Wiktor Rubin tutaj rezygnuje z gestu performerskiego na rzecz próby jednak pewnej epickiej opowieści i trzymamy kciuki za to, żeby też ta opowieść miała też temperaturę w gruncie rzeczy performansu. No tak. O to chodzi w teatrze. A Jolanta Janiczak rezygnuje z bycia autorką tekstu, tylko adaptuje. Tak? Ale ta adaptacja jest, no jest tam dużo jej prac, dużo pracuje, więc to nie jest też tak. Tam nie, musi dokonywać pewnych przepisywań jednak, no tak, bo... No tak. To jest też, mówimy o dynamicie adaptacyjnym w postaci Joli, więc... No i mamy dwa spektakle, które właściwie nie są premierowe i nie zupełnie świeże, ale świeże jednak, czyli Dom Utopii to jest projekt, który pokazujemy w Nowej Hucie, w nowych budynkach, których łaźnia jest gospodarzem. To jest taka właściwie budynek szkoły, który przejęliśmy. I tam od pół roku ponad Marek Chlanda wraz z Marcinem Chlandą, Marcina Chlandę, młodego scenografa, państwo teatromani na pewno kojarzą. A Marek Chlanda jest jednym z wybitniejszych artystów wizualnych, instalatorów w Polsce. Krakus, który w Krakowie rzadko wystawia swoje prace, raczej jeździ po Europie i po innych miastach Polski. I Szkoła Utopii to jest projekt, który w ogóle, wie pani, to jest niesamowite, że są jeszcze twórcy, którzy od godziny 6 rano do godziny 16 pracują, jak rzemieślnicy średniowieczni zupełnie. Tworzą właściwie ten swój świat tym sposobem pracy właściwie. I więc ten budynek starej szkoły został zaadoptowany przez Marka Chlandę. Zostały w klasach instalacje na temat właśnie szkoły, rodzaj walki pewnych wspomnień, wyobrażeń, stereotypów. To powstała jakaś niesamowity labirynt przestrzeni i w ramach pokazów będziemy też rozmawiali z Andą Rotenberg, z Piotrkiem Augustyniakiem, z Jackiem Wakarem na temat w ogóle utopii w kulturze i zmagania się właściwie artysty z tym jakby pojęciem, z tym rodzajem świata. I kolejnym spektaklem Purgatorio jest spektakl w reżyserii Kuby Rożkowskiego, Rabacja. I jest to taki, bym powiedział, spektakl, który szybko został przejęty do programu Boskiej Komedii po festiwalu Genius Lodz. Miał on swoją premierę we wrześniu w Nowym Sączu, w skansenie miasteczka galicyjskiego. I opowiada właśnie o czasach rabacji. I jest to bardzo sugestywna historia, która znowu nie pozostawia wątpliwości, bo mówi o źródle wojny polsko-polskiej i bardzo posługując się jakimś takim obrazowaniem historycznym, jednak mówi o nas bardzo współcześnie. To jest spektakl, który będzie pokazywany na scenie Miniatura w Teatru Słowackiego i widzowie będą wędrowali po różnych piętrach, przemieszczając się pomiędzy, prawda, koszarami austriackimi, po chłopską karczmę, aż po kościół, gdzie szlachcic z plebanem rozprawiają o sprawach polskich. Mm-hmm. Co jeszcze w Purgatorio widzę tutaj jeszcze? Nie, to chyba wszystkie spektakle purgatoryjne. A Purgatorio tak. Też tak. Jest w konkursie? Purgatorio tylko Inferno jest konkursowe. Purgatorio jest po prostu najczęściej taką sekcją, gdzie pojawiają się ciekawe projekty, które trudno zakwalifikować do jakichś innych sekcji. A nie chcemy po prostu, żeby znikły z mapy programowej festiwalu. No dobrze, zamyśliłam się troszkę, a poza tym przyszedł jakiś e-mail do mnie, znaczy do państwa, do wszystkich, od pana z Wrocławia, Krzysztofa. Są kolejne. Dobrze, to w takim razie ja bym panu Krzysztofowi przesłała książkę Rdza pod warunkiem, że pan Krzysztof prześle nam swój adres, a pan Krzysztof napisał, że nie był nigdy na Boskiej, ale ponieważ zapraszamy jest z Wrocławia, to widział spektakl Pomnik Wrocławskiego Teatru Lalek. A, wspaniale. I podobał się panu Krzysztofowi? Tak, chyba tak, nawet nie widział, nawet napisał, oparty jest na reportażu Dowód Miłości z książki Mariusza Szczygła, oczywiście Gotland. Ponura, groteskowa, smutna, śmieszna, opowiada o historii pewnego pomnika J. Stalina w Pradze bez patosu. Cudo, polecam, napisał pan Krzysztof, dostaje w nagrodę od nas rdze. Także panie Krzysztofie, prosimy o adres, znaczy Wojtek Dorosz prosi. Za głos. Bardzo dziękujemy, oczywiście. Czyli Mała też znalazła się w naszym tutaj dialogu, poza tylko, nie tylko we wstępie. Dobrze, to teraz szybciutko odrobina awangardy muzycznej, skreczowania i no, może zasłużymy jeszcze na odrobinę raju. Drop it on the Let's get to nasz Turntable Orchestra. No i kończymy już to wydanie Trójki pod Księżycem. Bardzo cieszymy się, że pani doktor Monika i pan dyrektor Bartosz zechcieli z nami podyżurować w tę piękną listopadową noc w oczekiwaniu na zimę. Za 13 minut druga. Jesteśmy w raju, proszę państwa. To szybciutko. Tak. No szybko, bo tym bardziej, że to paradiso nasze w tym roku jest takie bardzo skromne. Jest. Bo jest, no ale no też czasy nie takie, żeby znowu się tak w raju rozkoszować. Mhm. Nie, chodzi po prostu o to, że my się szykujemy do większej edycji Paradiso w przyszłym roku, bo chcę ją zrobić w wersji międzynarodowej. I chciałbym, żeby Boska Komedia miała taką sekcję naprawdę młodego, światowego teatru, żeby ci młodzi twórcy się spotykali, poznawali, zaprzyjaźniali z rówieśnikami. Więc w tym roku postanowiliśmy po prostu zaprezentować dyplomy Szkoły Teatralnej Akademii Teatralnej z krakowskiej. Mamy czeski dyplom z Wrocławia, lekarski w reżyserii Piotrka Ratajczaka. Mamy no, znane już do dna Ewy Kaim, prawda, które tutaj dziekan wydzwaniał do mnie, i aspirował do Adam Nawojczyk, żeby to w konkursie było, ale uznałem, że jednak utrzymajmy tą formułę, prawda. Stałem się tutaj, bym powiedział, konserwatywnym kuratorem. Mamy efekt Agnieszki Glińskiej również i kochanie, zabiłaś moje koty w reżyserii. Zabiłam, przepraszam, tak. No, o drugiej to i zabiłaś pewnie. Rafała Dziwisza, aktora Teatru Słowackiego, więc no, po prostu, no i zapraszamy tych wszystkich młodych artystów, żeby krążyli na festiwalu, spotykali się, przychodzili do klubu festiwalowego, oglądali spektakle. Może się uda jeszcze zaprezentować jakieś rzeczy z po forum reżyserii czasami, jeżeli coś jest super, bo teraz no, to właśnie się trwa, tak? Teraz za chwileczkę będzie forum, tak, w tym tygodniu, w końcówce. Mm-hmm. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną sekcję, która nie jest ujawniona w tym programie tutaj na stronie, ale to się nazywa limbo. Czasami dokładamy limbo, czyli tak przed piekle i to jest to jest wszystko skomplikowane, ale wie pani, tym się może bawić. Limbo w Nowej dlatego... Hucie na przykład. Tak, tak. Limbo właśnie nie w Nowej Hucie, raczej na Kazimierzu Krakowskim, bo to jest tak zwana ścieżka ofowa i pokazujemy teatr nowy. Piotrka Siekluckiego i Tomka Kieleńczuka, pokazujemy Teatr Baraka Ani Nowickiej i Moniki Kufel, pokazujemy Teatr Sztuka na Wynos Ani Graczyk i Darka Starczewskiego i wszystko wskazuje na to, że również Wieśka Hołdysa z Teatr Mumerus. No chcemy pokazać, jak te nasze piwnice krakowskie funkcjonują, jak działają, a ostatnio całkiem udane premiery mieli, więc myślę, że to też jest ważne, żeby ich wkluczać w program festiwalowy i prezentować. Także naprawdę tych spektakli w Krakowie w tym grudniu będzie ponad 30, po 3-4 dziennie. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ale tak naprawdę ścieżka jest tak ułożona, że praktycznie prawie wszystko można zobaczyć, jeśli się człowiek dobrze przyglądnie, jak to się nakładają te godziny, jak się nie nakładają. Fantastyczne panele, w ogóle też nie tylko spotkanie z artystami, ale takie tematyczne panele. Zapraszam 13 grudnia na spotkanie, które będzie miało charakter takiej sztuki myślenia. My w Teatrze Słowackiego z profesorem Piotrem Augustyniakiem robimy takie cykle comiesięczne, gdzie łączymy sztukę z teatrem, sztukę myślenia, filozofię z teatrem. I akurat to będzie pod hasłem Teatr w ruinie, czas na disco polo. I będzie tam Bartoś nasz przyjaciel opowiadał o tym, dlaczego disco polo jest prawdziwym źródłem energii kulturotwórczej w Polsce i dlaczego już nie czas na teatr. Będzie to przekorny wykład, który będziemy ilustrowali oczywiście piosenkami w wykonaniu aktorów właśnie z repertuaru disco polowego. Będzie też dyskusja i piękna prezentacja książki, którą wydał Łukasz Maciejewski, Rozmów z Krystianem Lupą. Będzie to spotkanie z Krystianem Lupą i to będzie 14 o godzinie 16. Zapraszam na te panele, bo one mają charakter wydarzeń teatralnych. I absolutnie proszę na nie zwrócić uwagę. 15 z kolei spotkanie dotyczące Domu Rzemiosł. Taka nowa inicjatywa powstała też w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego na ulicy Radziwiłłowskiej. Tam został wyremontowany stary magazyn, który będzie pełnił funkcję miejsca, które przypomni o tym, że teatr to nie tylko scena i artyści sceny, ale również całe zaplecze, mnóstwo rzemiosła artystycznego, ludzi, którzy się zajmują techniką teatralną i temu będzie poświęcona wystawa, ale również warsztaty. I 16 spotkanie, o którym mówiłem, Anda Rotterberg, Jacek Wakar, profesor Augustyniak na temat utopii, Marek Hlanda z Marcinem również biorą w tym udział. No i jeszcze szykujemy jedno 12 dotyczące spraw związanych stricte z teatrem i trochę takiego poklątwowego pejzażu, który mam nadzieję nie będzie się ograniczał do dyskusji autocenzura, cenzura i tak dalej, bo to jest już wyjałowione strasznie podejście do tematu, tylko raczej będziemy próbowali, że tak powiem, zobaczyć, co my z tej sytuacji możemy wyciągnąć jako środowisko, co ona tak naprawdę dla nas znaczy. I chciałbym w gronie tutaj ludzi bezpośrednio zaangażowanych w różne sprawy teatralne o tym porozmawiać. Nie wiem, czy to będzie bardzo otwarte spotkanie, czy to będzie rodzaj takiego naszego, takiego seminarium środowiskowego, bo jest dużo spraw, o których chcemy rozmawiać. Ciekawe, co za granicą na te tematy nasze. To też, prawda, ciekawe, kiedy państwo mają szansę skonfrontować jakby swoje doświadczenia. Oni mają kłopot z wejściem, wie pani, dlatego, że do zagranicy zawsze wychodzi taki, bym powiedział, skrócony i sformatowany przekaz. Wyjaśnienie tych komplikacji, kiedy budujemy coś na autentycznym geście, kiedy jesteśmy uwikłani w pewien rodzaj skrótów, fałszywych gestów, no to jest strasznie skomplikowane. My sami się w tym gubimy. Jest jakaś sytuacja trudna i nie tylko dlatego, że jakby z zewnątrz i administracyjnie jest pewien rodzaj opresji, tak to środowisko rozpoznaje, ale samo środowisko artystyczne jest gdzieś tam pogubione i ten proces erozji różnych spraw już od wielu lat następuje. Wiele problemów związanych z kulturą w ogóle nie było rozwiązywanych przez ostatnie lata i to się nagromadziło i nagle mamy jakiś taki rodzaj poczucia zagubienia. A jeszcze dodatkowo rzeczywiście ten rodzaj niezrozumiałych, można powiedzieć eufeministycznie, mechanizmów, które nas dopadają w tym momencie, no nie ułatwia z jednej strony odnalezienia się, a z drugiej strony uaktywnia jakiś rodzaj takiej czujności obywatelskiej i być może też dzwonka, że najwyższy czas, żeby o pewnych najważniejszych sprawach porozmawiać. No pewnie aktywizuje, nie usypia. Tak. I to jest dobre. Nie usypia o tej porze. W studiu też jest dobre. Pani nie widzi pani doktor Moniki, która właśnie zasnęła. Monika, wstawaj. No bardzo nam miło. Niektórzy cierpią na bezsenność. To pani głos, pani redaktor. Tak, bardzo mi miło, jeszcze bardziej mi miło. Pani doktor, jedno zdanie, bardzo proszę. Znaczy przede wszystkim dobry, nie zasnęłam. Dobry, tak. I to są pomówienia. Nie wiem, jak to podsumować. No, zapraszam wszystkich na Boską Komedię. Tak, tak, tak. My przyłączamy się naturalnie. Jest nam bardzo miło, że możemy wspierać się jakoś duchową. Ja w ogóle jeszcze mamy tych parę chwil, mogę coś powiedzieć. Oczywiście no i zaprosić w ogóle do Krakowa. Proszę do nie, bardzo. Bo wiecie państwo, Kraków w czasie Boskiej Komedii jest zupełnie innym miastem. Bo też sam festiwal jest oczywiście fenomenem in se, ale również pracuje na ten fenomen atmosfera miasta Krakowa, trochę przedświątecznego. Tego, którym rzeczywiście między teatrami się udaje spacerkiem przejść, a nie trzeba jechać metrem przez pół stolicy, więc to wszystko służy temu, że się rzeczywiście łatwiej komunikujemy. Te nocne spotkania, tu są wszyscy teatralni ludzie, więc te nocne kluby festiwalowe żyją do godzin porannych. No i to wszystko powoduje, że naprawdę teatr, Kraków teatrem stoi, teatr jest bardzo jakby rzeczywiście też medium ożywiające miasto. Jakiś wspaniały czas, bez względu na to, czy jest śnieg, czy jest chlapa, czy jest zaskakująca, nie najgorsza pogoda. No jest niezwykle i wspaniale w tym czasie w Krakowie. Teatr. Proszę mogła dodać, że raz mi się zdarzyło spróbować przejść całą ścieżkę Boskiej Komedii, tak, żeby faktycznie jakby nic nie odpuścić. I to było jakieś niesamowite doświadczenie intensywności, ale w ogóle jakiegoś takiego wyrwania z rzeczywistości absolutnie. No to gratulujemy. Jeśli ktoś ma taką możliwość, to też bardzo polecam. Tak, bo to warto zobaczyć w tym zestawieniu te spektakle. Nawet jak ktoś widział, to zupełnie jest inny ogląd spektaklu w tym kontekście. Ja tak, wydaje mi się, że to jest rzeczywiście wartość dodana i naprawdę kompletnie inny świat się buduje, inne znaczenia. Rzeczywiście nagle ta opowieść o Polsce się rysuje i o tym podskórnym nurcie jakiejś takiej analizy, którą artyści prowadzą, czy intuicji, które po prostu nakłuwają te najbardziej, bym powiedział, bolesne miejsca naszej współczesnej rzeczywistości. No pięknie, ale żeby także patetycznie nie kończyć, to ja, pani Monice udało się przejść całą ścieżkę na Boskiej Komedii, a mnie udało się na spektaklu Krystiana Lupy pod tytułem Maltę zasnąć. Przepraszam bardzo, to była jakaś 9 godzina spektaklu i nie dałam rady, ale to było bardzo dawno temu. Ale przechodzenie całej ścieżki Boskiej Komedii też się wiązało z takim ryzykiem, które niejednokrotnie właśnie gdzieś trzeba było nadrabiać na spektakl. Kilka minut. Na Boskiej śpimy, oprócz oglądania śpimy, jemy i pijemy również, proszę państwa, i do tego też zapraszam. Fantastycznie. To było mniej patetycznie. Krakowski grzaniec, to jest miłe też wspomnienie. Dobrze, proszę państwa, doktor Monika Kwaśniewska, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I pan dyrektor Bartosz Szydłowski. Na 3 tygodnie dziękuję przed rozpoczęciem również ostatniego festiwalu teatralnego roku 2017 w tym przypadku, a więc robiącego swoiste resume. No i my rok teatralny podsumujemy, ale dopiero gdzieś tak w okolicach 29 grudnia. No i będzie nam oczywiście o wiele łatwiej po festiwalu Boska Komedia. Barbara Marcinik, Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz, Wojciech też, tyle że Osowski rozgrzewa się już tam za szybą. No i do usłyszenia w niedzielę w magazynie Bardzo Kulturalnym. Opowiem państwu wraz ze swoimi gośćmi o pewnej dużej kolekcji obrazów. No tak, dla odmiany. No to życzę miłego śniegu, chciałam powiedzieć czystego, obfitego, pięknego śniegu w grudniu 2017 w Krakowie. Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy.